Au Béerlou en Ebestel, Huervet Penat. En de Bezuse, niver en disquible de von Wargrisk, et savas gros mol a berz a chrez en Egerdion, a eneb dan ebre Egerdion, en abeg ma vezet o songe, dilezet o inta vezet, et servis pem dezek. Neuze en dausek, o vezan de halved en gruiz en disquiblet, a la vardas, Ne kema de ti les fem koms due, vid ober war dro ar pur vezerdes. Klas kit ken toch en utues, brudert, seis guaz a vrud vat, leun a sperret santel aga furnes, a vo laket genim war a servis se. Ni avad a chomo a ketus dar beden, ad a vinistrerdes ar goms. Plijout ar reaz a choms usse dan en gruez a bez, ag ge vo dibabet ganto Stefan, den leun a feis, aga sperret santel, Philip, Procor, Nicanor, Timon, Parmenas, a Nicolas, e maur proselit eus Antiocheia. O degas a region diragon ebestel, ag ar remma, gude pedi, a asten a zwarno o dawarn. Koms due a iei war gresk, ag et teud a vezan fonus or fonusa niver an discible de Jerusalem, ar veleion ives un niver brazan ezo, a senteus ar feis. Stefan, Le nachraz aga chalout a rae burzudu a sinu braz et ouez ar bogl. Enem sevel a reaz neuze inien nou eus ar sinagogen anwet inni ar frankizidi, kireneidi, alessandridi, arde ual eus kilikia a gazia. Klask a raein trouz ou Stefan, a ne oanke gwez da zech elpen dar furnez a dar sperdet a rae dez an komz. Neuze rojon a chan da dudzo da levardout E glevet an eus o tisklerdia kom zo disak a eneb da voizez a da zoe. Isan ar dejon c'hoaz ar bobl, an en aourdien hag ar skribet hag o kouez an warno a dol trum e kemerjon krogenna hag ezegaz dir hag ar sanedrin. Eno e lakjon da zon testu gawia da levardas, an denma ne baoezke da levaru traoe eneb a lec'h santelma hag a eneb a lezen. E glevet on eus, o tisklerian penos Jezus an Nazaretatze, a ziskardo a lechma hag a gemmo ar gizio en eus Moizet ar roedim. An ol dud a zezet ar Sanhedrin a oa pardez o seruarna. Hag ez rem, en em ziskouez az dezo, envel ouz dremen el. Seiz vet penat. Ar belek braz a lavardas. Daoust hag evelse ema an trao, Enwa respontas. Brudur, atadu, silawit. Due a chluard enem roaz da welud dontad Abraham, pa zedo e Mesopotamia, ken deza don da chom da Ardan. Hag e lavaras deza. Ke ar mezus da vrdu hag eus da gerentiez, a deus dar vrdu a ziskouez indit. Neuzeze az ar mez eus bro galdeiz, hag e teuaz da chom da Ardan. Hag a c'hano war lec'h mardo e dad, e voe laket gant doue da dremen dar vreman e lec'h memañ c'hui o chom bremañ. An er doaz dezan en ni domani ebet, na zoken pe atarat da lakad e droad war ni. Met prometi ar deaz ar rei ar vreman e bechenies dezan a dezisken a adur war e lec'h, daoust man e oa bugel ebet dezan. Hag e tisklerdiaz doue dezan e vefe eziskenidi o kaoudanez en ur vro estren, a laket da sklavet, a gwal gase de duk pevachan bloaz. Met ar vroad ma vezin bet sklavordien dezi a varvin me, a levardaz doue. A goude se ez aen er mez an nezi, hag e lechma e tiskouezin doujans din. Re ar reaz dezan em glev an am drochadurd, Hag evelse e c'hen gentaz Isaac hag e c'ham drochaz an nezan d'an eizvet deiz. Hag Isaac ar reaz kemendal da Jacob, a Jacob d'an daouzeg ueldat. An ueldadou gwariz yenno ouz Joseph a werzaz an nezan da vezan kaset d'an Egypt. Met doue a waganta, ez iframma ar reaz eus e ol drubulioù a rei dezan graz a furnez dirak Faraon, roue an Egypt, a lakaz an ezan da c'houarnour war vro Egypt a war e diabez. Don ar reaz neuze naonegez war ol vro Egypt a war vro ganaon, ar reuz braz. Hag on tadou ne gaven ken avagadurez, met pa glevaz Jakob e oa bevanz en Egypt e kasaz on tadou urwech genta. Dan eilgwej ne mroaz Joseph, da an naout de vreudeur hag e voe diskouezet da Faraon ordin Joseph. Kazardi az Josef, nözid age chad Jakob, edad age olgerden ties, pemzek a triugen a dudonesi. Disken arde az Jakob da vrdo Egypt, mervel arde az eu agontadu, dezuge de vue o horfu da sikem, a lake der bezen de vaprenet Abraham gan achant, digan mibion emor e sikem. Dere ma tosta e kulz ar brodo messa en deva due gred drele da Abraham, eze az war gresk age tu az ar bobl da vez an iver duz en Egypt. Betek ma savas da rue war vro Egypt, rue al nan aveze ke Josef. Emma o hober gant guidere ouz ar gouen a oal gas a zontadou, evit na helfen ket chombeu. Da c'houlse e voe gant et Moïses, ken edus dirak doue. Mag de voe trimiz vez et ie dat, met evel ma oa bet dilez et ermez, e voe kemerret gant mech faraon a savaz an ezan evel ur mab dezi e hunan. A Moïses a voe desket dezan ol furnez Egyptis, a bardreg e oa en egomzou hag en eoberg. A greiz ma tize an oa da zaougen vloaz e savaz en esperde dar menons dober ur roueladen de vredeur, Mibion Israel. O welu dun an an ezo gwalgased e tifen az an ezan hag e tial az an den Mahomet en ur laza an Egyptat. Sonja la re dezan e komprenn fe e vredeur e oa doue ar doue dezo dre zaouarn silvidiges. Medin ne komprenn jon ket. Ar da gant tronoz e welaz inien nou och en emganda hag e klaske lakad ar peoc e trezo en ur lavardout, gwazet, brudeur ezoc, per hag en emober droug an eil de gile. Neuze an inni ar da e droug de gompanion a ziz ar benna zo lavardout, piu en neus da laket da vestr a da varner war nom. Daoust ta ma laza a fel dit en doarem ma c'heus laze dech an Egyptat, Te chud ardeaz Moïses diwar ar gomse, a mon ardeaz da chom da vrdu vadian, e lec'h ma c'hannaz daovap. A ben daugen vlaz, en em ziz kwezaz dezan e gwell lec'h men sina, un ael e kreiz flam ar bot en tanet. Moïses o wellud se a vwe swezet gant an arvest. Med evel ma tostai da selud gwellor e te as dezan mwez an otru. Me eo due da dadu. Due Abraham, Isaac, a Jakob. Spuronet ol, Moïses ne grede ket selut. Neuze due a lavardas deza? Ten da sandalenu dius da dreit. Raga lec me maud war na a zo un duar sacre. Sele de meuz a gwele de reuz ma foble in Egypt. Hage ir vud am eus klevet. A diskene don do diebi. Abrema, deus. Mas kasin da vrdo Egypt. Ar Moïses se, ago devo dinache do levardut, piu en neus da lake da vestr a da varner, en ez eo an inni en neus due kaset da vestr a da zasprener, der ez orno na el, a oa en emzis kwezet dezan er bot. Eo eo an inni a hasaz er mez dere ober burzud oa sinu e vrdo Egypt, er mord rus, hag er gwellec e pat daugen vloavez. Eo, Moïses, eon inni en eus lavardet da vibion Israel, due a lakaio da sevel a duez a upreudeur un diugan ur veldon. Eo eon inni a wagan an ael a gomze outan war vene sina, a war un dro e wagan an tadu e kulz ar vodade ger gwele. Eo a zege merdaz a chomzen nu beu evid ur dai dim, med outan e fele asket don tadu bezan sentus. Ogen ez izarben ar rejon evit distre a galon dan Egypt. Hag e lavarjon da Aaron, gradim due da valeo dirazon, rag ar Moïses se hag en neus ochase der mezeus an Egypt, nous om ket petrazo c'horvezet ganta. Ober ar rejon eo leue en devezio se, a kinig ur sakrifiz dan idolen, en em lawenad ar rejon gant labur do daouarn, met due en em zistroaz diouto. Hag ez ilez az an ezo da lidan ar mead an naou, evel meo skrivet e leord an diugan erion. Daouz ta profu luenet a sakrifissu och eus keniget din, e pat daougen vloavez er gwellech tiegez Israel. Met duget och eus war noch telten moloch, a stereden due refan, ar skeden se ou poa gred evid o azeli. Rak se ou tena ardin eus outies du kas dan tuhon da Babylon. Telten an testenio devo an tadu ar gweler, Evel men deva diviset an igni a gemenne da voises e hober dius ar patrum en deva gwelet. Abet de gemerdet gan un tadu e voi de gasset gan to, din dan ar denerdes jo sua, e barzar vrugunezet var ar broadus carzet cuit di raso gan due. Ragevel se bete gamzer David, Emma gavas grat di rag due, aga hulennas digantan cavuder chomadur da zue Jacob. Salomon, avad, eoan inia savas des anti, med an uer merbet, neoket eties gred gandor non den e rafe chomadur, dius mal lavar ar profet. An neu az odin en tron, ag an duar ur skabel damzareit. Peset tia helfer sebeldin eme an otru. A peinia vo lech ma disquis. Daus ta ne ke ma dorn en eus gret ke men seol? Tut kale du chouk a diam drochu kalonu, hui och eus darch ma de nebe duz ar peret santel. Evel utadu, evel se hui ives, peini eus an diug an erdion nod eus ket utadu eskine dan eza. Lazet o deus ar re ar ragem banet on ne digez an den just, an inni och eus hui bremant treit tourdet a druk lazet. Hui a gochus de gemerdet a lezen dre vinistrerdes an eilet a nochus ked imirdet. O clevut se skrige o halonu gan ar gonard, ag eskrinien o dent en eennep. Med eu, leun gan ar sperdet santel, parde de sel a benetreze gan neu, a wellas neus e gloar due a Jesus en esave a zeu da zue. Setu, E meza, ma welan an neu digor a maban den en esava zeu da zue. En ur gria la buespen, e stu venio du skuarn, ag ol a unan enem doljon uta. Ag o vezan e vuntet er mezo sker enem lakjon de veinata. An testu al la caso guiscamantue ar streidor pop tiauan an oet saul. Al la bezan ardain Stefan e keit marae a chalvaden ma. Otru Jesus, degemer ma sperdet. Neus eo vezan plege de zaolin, e iuchaz ur griaden vraz. Otru, na laka ket war o chond ar pechet se. Ago lavardut kemen se, ez eazen egusk. Eiz vet penat. Saul en avad a waken asan gnan druk lasse. Tarzan ardeaz un nam zar se un eskinadeg vraz en evan iliz awa Jeruzalem. An ol en em strewaz dre vezeier judea a Samaria nemed an ebestel. Met gwazet a zujoz due a Sebelia Stefan ag ardeaz kan o braz warna. Saul avad a waste an iliz, en ur vonuz an eil ti de gile e skrape diuto gwazet a mechet evit o stlepel ar prizon. Neuze a re a oa bet streved a dremene a lech da lech en ur emban ke lumad an a viel. Evel se Philip o vez an diskennet betek ur gerd eus San Maria a brezigaz a Christ dan dut, en em stagan a re an ol a un galon ouz ar pez a gelene Philip. Diwar glevut komz eus ar burzudu a re pe diwar o glevut. Rak kalz eus a re darchet gant sperdedu udur ezae ar remman, mez an ezo en ur gria la voez kreñ. Kalz tut seizet a kam a voe pardeet a divez, a levenez vraz a voe er gerse. Med un den, Simon e anno, aga va dija o chom er gerse, a rae tolio udurdiez aga sabatue ganto pop Samaria. En em lakad a re da veza un den braz, a gouta en em staga an ol, a dalle garde vian, bete garde vraz, au lavardut, ema eo galut due, Ar garout se, avez anet an ini bras. En em stagan ar rein outan eta, dre ma oa pel amzer mo sabatue gan e droio ut. Met pode voe krede de Philip hag emene dez oa c'heloum a diwar ben ur gantelez due hag anno Jezus Christ en em lak joan da vez ambadezet, gwazet ken kouz a mechet. A Simon e unan a gredas, hag ur vez badezet nenem zistag ken dius Philip. Hag a c'harvesti ouz ar sinu hag ar burzud braz a c'harveze din dan esel e chomme sabatuet. An ebestel a oa e Jeruzalem o vezan klevet e deva Samaria de gemerdet komz due hag asas da veto per a Ian. A rema eta a ziskenaz betegenno hag a bedaz evito, evit mar de se feñ ar sperd santel. Rak ne oa ket devet c'hoaz war ini an ezo, ne oa n'ke nemet badezet en anu an outrou Jezus. Neuze perd a yann a asten a zo da war n'war n'o a gerd sev jone ar sperdet santel. Met pawel a Simon e oa dre astenad en da war n'an e bestel e oa berdoet ar sperdet e ki nigaz dezo achant en n'e lavarout Roi din me ivez ar galoutse, evit mar de se war sperd santel, kemen ini e hastenin man da war n'war n'o. Per da va da respontas deza, ar da yelo da achant da gol la un an ganit, pe guer ach eus sonjet prenag an achant donez an due. Neuze vidon a gemen man na berz na lot, ar da da galon ne kereiz dirak due, gra pinijen gant keus dar gwal venad se eus da berz, a ped an otru gant esper ma vo pardonet dit ar sonj se eus da galon. Ar da gemao de Christ c'hwerd vder ar vestl a geriu an druk vez mawelan. Simon a respontas. Pedit c'hui o c'hunan evit an dirag an otru, evit ma zoio war non netra eus ar pez ochez lavardet. In, o vez an douget testeni a kemenet komz an otru az istro az da Jeruzalem en ur emban a c'helumad e kalz kerdi adenu eus ar Samaridi. Un ail eus an otru a gomz az ous Filip en ur lavardu deza, Saf, a ke war dok diouz tu a Christeis, war an ent a zisken eus Jeruzalem da Chaza. Enez a zo dizar empret. A govez an save de zeaz en ent. A setu un Etiopiat un eunu ganez, kargiat braz da gant dake, rdu anez Etiopia, a merdurd war ech ol d'un zordiou, a oa deuet da Jeruzalem da adordi, hag a oa o tistrei devrdo a zezet war de gard a go len an du gant er zaya. Ar sperde da levardes da Filip, tosta da dizu da charse. Filip bovez an rede da glevas an den o len an dugan ur izaia hag el levardes, daus da kompren a reiz ar pez a lennes, e gile a respontas, en oz e helfen, ma neus inyebe de ton dam encha. Hag eped as Filip da bignad a da azez a ene gishen. An ardud eus ar skritur edo o len a oa emma. Evel un danvad eo bekaset da lazan. A gevel un noan mut dirag e douzeur evel se ne zigor ke de c'henu. E ne izelidigez eo bet nach ed outan pep justis. E blan eden piu a zis kler dio an ezi. Rak dilamed eo bet e vuez a zi war dan douar. Och at kredigi da gomz ous Filip era vardaz an eunuk deza, da bet diardan, di war ben piu el lavard ar profet an drase. Di war ben eunan pe di war ben un nal benak. Filip, on em lakad da gomz hag o vont diwar an desten se eus ar skritur hag emen az dezan kelou mar Jezus. E keit am a kerzen gant o ent e te gwez jon gant o lec'h ma oa dour. Hag an eunuk da levardout, setu dour, petra vir na vefen badezet? Hag e c'hoc emen az choma sao gant a c'hard. Disken a rejon o dao en dour. Filip hag an eunuk a Filip a vadez az an eza. Met goude mon ermez eus an dour, sperd an otru a skrapas Filip hag an eunuk nen gwelas mu. Nemet ez aeo ar dog gane ent laouen ol. Filip avad nem gavaz en azot, hag en ur vont dre ar vro e c'hembane a c'helumad en ol gerriou betek mat te gwezas e kezardia. Navet penat Saul avat ne veze koz gantan nemet eus gour drouz a lazade ga en eb diskible d'an otru. Mon ardeaz da gaout an ach vellek, hag e c'houlen az digantan lizerdu evit sinago gennu Damask, ma c'helfe degaz chadennet da Jeruzalem ar oazet ken kouls agar mechet hag affe och eul yaonent. Edo o von a tosta da rei ouz Damask, pa luchaz adol trum en drudezan ur sklerijen o ton eus an neu. O kouezant an douar e klevaz ur ouvez a lavaraz dezan. Saoul, Saoul, perag am eskines. Goulen ar reaz, piute, otru. Hagen a respontas, me e Jezus an ini a eskines. Met savendro, a ke e kerd, hag evo lavar dit ar pez a c'heus da oberd. Ar oazet a veaje gantan a oa chomet a sao mut gant ar sebes. Klevout ar dein ar vouez, met ne welen den ebet. Saoul a savaz a ziwar d'an douar, met goude ma oa digor de zaoulagat ne welen etra. ouze vlenya gant an dorn e kas jo an nezan e barz damask. Bez ewa un diskib le damask, an anya e anno, ma lavardas deza an otru en ur wele diges, an anya. En a respontas, se tu me, otru. Hag un otru deza, saf, a ked ar stred a anver ar stred eun, a klas ket i yuda un den anwet saoul eus tarzos. Se tu me ma opeti, a gwele den neus un den e anno an anya, o hantren hag o hasten e zao ar nuarna evit adrei ar gwele deza. Met an anya a respontas, otru, klevet meus gant karzadut mennag eus an dense hag an druken braz en neus gre darsent e Jerusalem. Hag emma gant galout a berz an arveleion da chadenna a reol a bed da anno. Met a respon ar reaz dez an otru. Ke, ar dag ur ben veg eus an diba beo en ez evidon da zougen ma anno dirag ar broadu, ar ruanet a mibion Israel. Ar dag me a ziskwezo dez an kemen ad leo gouzanv evid ma anno. Neuze e ze a zo ar rog an anya hag an tre de ti e lakaz e zao ar nuarna hag e lavardas, Saoul, ma breur, an otru e an ini am c'haz da vedout. Jezus hag en neuz en em ziskouezet dit war an ent e doz o ton gantan, evit ma weli a dardi a ma vi leuniet gant ar sperret santel. Kerken e kouezaz diouz e zao lagad evel skantennu a gwelou dardi a zadardi. Hag o vez an savet e voe badezet, kemer ar reaz bouet goudese hag e teuas nerz deza. Chom ar reaz gant diskible damask un nebet devezio, a kerken en em lakaz er sinagogen nou da brezak diwar ben Jezus en ur emban eze o en mab due. Chom ar reaz sabatuet ar re ol a gleve hag e lavaren, da ost a neket ennes a glaske diouz e oasa e Jerusalem, a en eba re a bed e an anose, a mar deo deuet amman, a gen neket evide oerden hag o c'haz diar hag an arveleion, met saoul a greske muioc mu e nerz deza, hag a zistroade gant e gomzu ar diusevien an eze de Damask, en ur brouiez eo Jezus a Christ. A ben amzer a walc en em guzulias ar diusevion ken e trezo evide laza. Met saoul en devoe an aoudegez eus o irien. Diwale deveze ez oken doriu ker, nos deis evit don a ben de laza. Met an diskiblet, o vezan e gemerde de padan nonz, a lakaz an ezan da zisken dre ar voger dro en ur boutek. Erduet de Jerusalem e klaske mon e touez an diskiblet, met an ol o devoa aon arrazan, ne greden kia de vefe deuet da ziskep. Neuze Barnaba o vezan e gemerde gantan, e gassas dirag an ebestel hag a zan e vellas dezo penons war nent en devoa gwelet an otru, en devoa emma komzet outan a penons e damask en devoa saoul prezeget gant ardiziegez en anno Jezus. A neuze e veze ganto o vond hag o ton e Jerusalem o prezek gant ardiziegez en anno an otru, komz ar daivez ot atabutal gant achrezian e gerdion, med ar remma aitrike evide laza. Ar vredeur gouvezet an drase ganto a gassaz an ezan da gezaria hag ar reaz dezan locha e trezak tarzos. An iliz eta, dre Judea, Galilea, a Samaria abeiz, a oa e peoc. Kreski ar dae a bevan e doujaz an otru, a leun e oa gant ken nerz ar sperd santel. C'hoar vezout ar reaz gant perd, o von hag o ton dre ol, disken e ti ar sent a oa o chom elida. Kavout ar reaz enno un den, enneaz e anno, a oa abaoe eiz loaz gour vezet war e flet seizet. A perd ar lavardas deza. Enneaz, da bardean ar da Jezus Christ, sav a grada un an da wele. A kerken e voene sav. E welout ar reaz ar re ol a oa o chom e lida hag e sardon hag nem drei ar re jon ouz an otru. E Iope e oa un diskibles e c'han o tabita ar pez a vez troet gant ar ger gazelen. Oma a oa pinvidik gant an oberu mad hag an an aluzon nou ar dae. Hag e c'hoar vezaz en devezio se ma kouezaz klan a ma varvas. Goude e gwelchi e lakjod an ezi ar gamp uel. Tost med o lipa da Iope, an diskiblet klevet ganto edo perdenno, a gassas dauzen de gavout gant ar goulenma. Nazale ket da zon betegen nom. perd a lojas justu da vonganto. Pa vuer due de cas jonanezan dar gamp uel, ma ti fredeas an ol intanveze den drudeza, e nur uelan hag e nur ziskuez deza an tonegu hag ar mantili ar reitabita pas edoganto. Neus e perd la cas an ol er meis, hag ovezan stouet dan daoulin e pedas, hag ovezan em drue de trezeg a chord fel lavardas. Tabita, sav, ia zigordaz e daoulagat, hag ovelout perden em la cas en ne c'hoazes. Ovezan roet dorn dezi e la cas an ezien e sav, hag alvet neus e ar sent hag an intanvezet de tiskouezaz an ezi dezo. Beuma. An aveze de vuese dre iope a bez a kalstu da gredaz en otru. Perda chomas kalzigamzer iope e tio chorezer anvet simon.